النبي عليه الصلاة والسلام دعوة نزواني في وقت كي يوم معين كاري نو خاص و معين و معلوم كاري و سر دمر روات كي دار عزيز كي نبي عليه السلام دبني سعد رب فارافا كي گڑ و بزي سر ولي وي دان يب مكي والا دو فاري پا مكي كي گڑ و بزي بسات لئو سقيراتو نبي والا ورکولي نلگي لگي وني پاسي بي نبي عليه السلام دا ورکولي و چې کله د نبی علیه السلام عمر پنځویشتو کالو ته ورسېده نو شام ته تللی و د تجارت دپاره. خدیجة الکبرا رضی الله عنها دا یو ډېره مالداره وه او تاجره زنانه وه، ډېر شرافت او احترام یې هم و. دا مالداره وه نو دې به خلکو له پیسې ورکولې، د دې په مال باندې به خلکو مضاربت کوه، تجارت به پرې کوه. او قریشو کې تجارت عادتو له مخکې نه تاجران خلکو تجارتونه به یې کول. نو شاه خدیجې رضی الله عنها ته نبی علیه السلام صفتونه وکړل چې دا ډېر رښتینی دی او ډېر امین دی او ډېر ښایسته اخلاقی دی. نو دې خدیجة الکبرا رضی الله عنها نبی علیه السلام ته وویل چې زما مار واخله او شام ته لاړ شه تجارت دپاره، او دا یې مته وویل چې د نور تاجرانو نه به تا زه تا ته زیاته ګټه درکوم. نو د نبی علیه السلام چې خپل یو غلام میسره چې دا ملګری کو، او نبی علیه السلام شام ته لاړی د تجارت دپاره. په هغه وخت کې د نبی علیه السلام عمر پنځه کاله و. کله چې د سفر نه نبی علیه السلام واپس شو مکې ته راغلی، او خدیجة الکبرا په دې تجارت کې نبی علیه السلام ګټه وټه کړې وه. نو خدیجې رضی الله عنها د نبی علیه السلام د دې تجارت برکات هم ولیده، د ده امانت هم ورته معلوم شو. د دې دا کوم غلام چې و میسره دین د نبی علیه السلام ډېر صفتونه وکړل. نو دغه صفتونو د وجې نه د خدیجې رضی الله عنها په زړه کې دا شوق پیدا شو چې د نبی علیه السلام سره نکاح وکړي. خدیجة الکبرا یو ډېره د لوی شان والا وه، د لوی مرتبې خاونده وه. د دې نه مخکې خلکو د دې تپوسونه کړي وو، لیکن دې انکار کړی او د چا سره نکاح نه وه کړی. مخکې نه دوه خاوندان وپات شوي وو، دوه خاوندان یې وپات شوي وو. د هغې نه وروسته بیا نور خلک ان تپوسونه کړي وو، لیکن د چا سره نکاح نه وه کړی. خو چې کله د نبی علیه السلام اخلاق د هغه عادت او د هغې امانت او برکات یې ولیدل، نو د خپله د نبی علیه السلام سره د نکاح شوق پیدا شو. نو د خدیجې رضی الله عنها یو دوست وه، هغې ته خبره وکړه، نفیسه نوم یې و، هغې ته خبره وکړه. نو دې هغه دوست ته لاړه او نبی علیه السلام ته یې خبره وکړه. نبی علیه السلام د خپل ترونو څخه خبره وکړه. نو د دې د وجې نه د نبی علیه السلام د خدیجې رضی الله عنها سره نکاح وکړه. په همدغه وخت کې د نبی علیه السلام عمر پنځه کاله او د خدیجة الکبرا رضی الله عنها عمر څلوېښت کاله و. او د نبی علیه السلام د دې په ژوند باندې د بلې بیبي سره نکاح نه ده کړی، او دا د نبی علیه السلام اولنۍ بیبي وه. وروسته نبی علیه السلام ډېر نکاحونه کړي. او بیا د نبی علیه السلام څومره اولاد چې دی هغه ټول د دې خدیجې رضی الله عنها ده دی، سوا د ابراهیم نه. ابراهیم رضی الله عنه چې دا د ماریې قبطیه نه، او د دې نه علاوه نور ټول اولاد دا د خدیجې رضی الله عنها نه دی. د نبی علیه السلام اولنی بچی چې و قاسم و، نبی علیه السلام کونی هم څه ده ابوالقاسم. بیا د هغې بل څلور نونه وې، زینب، رقیه، ام کلثوم او فاطمه رضی الله تعالی عنهن ده. او بل زوی و اخیری عبدالله، دا عبدالله لقبو طیب و طاهر. نو دا نبی علیه السلام دوه هلکان و، قاسم او عبدالله، دا دواړه پړوکواري و پاتې شوي دي. او څلورې نونه وې، زینب، رقیه، ام کلثوم او فاطمه، دا ټولې بلوغ ته رسېدلې وې، واده شوي هم وې، ایمان هم راوړی و، هجرت هم کړی و. او په دې څلور نونو کښې دا درې نونه شوي، نو دا د نبی علیه السلام په جون وپات شوي. او دغه یوه لورې چې وه فاطمه رضی الله عنها، دا د نبی علیه السلام نه وروسته وپات شوې ده. د نبی علیه السلام نه شپږ میاشتې بعد دا وپات شوې ده. د دې نه وروسته چې کله د نبی علیه السلام عمر مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک پنځه دېرش کالو ته ورسېده، نو قریشو د کعبې د جوړولو اراده وکړه، او هغې وجه دا وه چې کعبه د مخکې نه لږه غونډکۍ هم وه، دیوالونه یې غونډکي وو. د اسماعیل علیه الصلات وسلام د زمانې نه د کعبې دیوالونه چې وو دا نهه ګزه وو د شرعي ګزونو باندې. بل د پاسه پچت هم نه و. د دې وجې نه د کعبې دننه چې کومه خزانه وه نو هغه یو وخت کې پټه شوې هم وه، نو بل د پاسه پچت هم نه و. او بل وخت پرې ډېر تېر شوی و، زمانه ډېره تېره شوې وه، نو آبادي هم کمزورې شوې وه، دیوالونه هم چاودلي وو. بل دا دی چې د نبي علیه الصلاة وسلام د بعثت نه د هغه د پیغمبرۍ نه 5 کاله مخکې په مکه باندې یو زورور سیلاب راغلی و، او هغه سیلاب چې حرم شریف ته هم راکوز شوی او د هغې د وجې نه د کعبې آبادي چې وه هغه ډېره کمزورې شوې وه. خو بهرحال د کعبې آبادي کمزورې وه، نو دې وجې نه قریشو اراده دا وکړه چې موږ کعبه بېرته جوړوو، ځکه چې د کعبې احترام ډېر زیات و. د قریشو به د کعبې د وجې نه احترام هم خلکو ډېر زیات کاو. نو قریشو اراده وکړه چې دا کعبه بېرته جوړوو. خو اتفاق یې دا وکړو چې کله کعبه جوړوو نو په حلال مال باندې بیې جوړوو، حرام مال لکه د سود مال، د ظلم، د زیاتي مال، د بدکارۍ باندې اخیستل شوی مال وغیره دا به پکې نه لګوو، حرام مال به پکې نه لګوو، بلکې حلال مال به جوړوو. لیکن بل طرف ته دی د کعبې د ورانولو هم یېرېدل، ځکه د کعبې ډېر قدر او عزت او ډېر احترام و د هغې پړونو کې. نو دی د دې نه هم یېرېدل چې هره موږ دا دیوالونه څنګه وران کړو چې بېرته یې جوړوو. نو اول ولید بن مغیره ده شروع وکړه او د دیوالونه ورانول، خو چې کله ته څه ټکر او نرسېدله هغې خلکو یېره کېده چې دا دیوالونه ورانول او دې له ګوتې ورړل انسان ته ټکر او ضرر به ورسېږي. نو چې کله د ولید ابن مغیره شروع وکړه او ده ته نقصان ونه رسېد، نو نور خلکو هم شروع وکړه او دې هغه دیوالونه وران کړه. د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه چې کوم بنیادونه هغه ته یې ورسول، دیوالونه یې هغه پورې وران کړل، بیا یې بېرته جوړوله. نو د کعبې دیوالونه دې خپل منځ کې تقسیم کړه، هر چا له جدا جدا حصه مقرر کړه چې ته به دا دا طرف جوړی. نو دی د هغې دپاره ګټې را جمع کول شروع کړل، ګټې را جمع کولې. او د دغه وخت مصري چې و چې دیوالونه یې ولا جوړول، نو دا د روم یو ګلکر یو مصري و، هغه به دغه دیوالونه جوړول. کله چې د حجر اسود زیات آبادي ورسېدله، نردی او اختلاف په دې کې راغلی چې د حجر اسود به په دې ځای کې څوک دي، دیوال کومه حصه کې چې حجر اسود لوی څوک به دا لګوي. ځکه دا دیو په نیز باندې دا ډېر یو اوچت کار و، نو د دیو منځ کې په دې باندې اختلاف راغلی. او دا اختلاف څلور 15 شپو پورې وچلېده، او دا اختلاف بیا دومره زیات شو چې نږدې وه چې دیو منځ کې یو غټ جنګ پیدا شوی. په دیو کې یو کس ابو امیه بن مغیره، هغه دا فیصله وکړه چې ستاسو منځ کې به د دې خبرې فیصله هغه څوک کوي چې هغه سحر له اول په جومات په دروازه باندې راشي. چې کوم سړی سبا له اول په جومات په دروازه راغلی و، هغه به دا فیصله کوي. الله تعالی فیصله دا وه چې د ټولو نه مخکې نبی علیه السلام راغلی و. نو چې کله دی راغله او نبی علیه السلام یې ولید، نو دې چغې وکړې حاضر امین و ردوینا، هو دا امین دی په دې موږ راځي، و حاضر محمد، دا محمد دی صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام خو د مخکې نه صادق او امین باندې مشهور و، مشهور و. نو چې کله دې خلکو نبی علیه السلام ولیده، نو هغه ټول په دې باندې خوشحاله و چې ربی زموږ منځ کې حاکمیت او فیصله وکړي، نو دا به ښایي. خو بهرحال کله چې نبی علیه السلام د هغې خوا ته ورسېده او دیو نبی علیه السلام ته خبره وکړه، نبی علیه السلام یعنی په دې پوه کړو چې ته به زموږ منځ کې فیصله کوې. نبی علیه السلام صادر راوغوښته، حجر اسود یې د هغه صادر په منځ کې کېښوده، او د دغه قبایلو او د قومونو چې کوم مشران وه هغه یې راجمع کړل. هغه مشرانو ته یې وویل چې د دې صادر دا پلوونه او طرفونه پسې ونښلی او په شریکه باندې پورته کړو. نو په شریکه باندې هغه حجر اسود چې و هغه دیوال ته ور پورته کړو. خو چې کوم ځای کې حجر اسود ایښودلی کېده هغه ځای ته ورسېده، نو بیا نبی علیه السلام په خپل لاس باندې راواخیسته او په هغه دیوال کې کېښوده. خدای یو معقوله فیصله او په دې باندې ټول خلک راضی شو. نو بهرحال نبی علیه السلام دا فیصله وکړه. صادر یې راغوښت، صادر منځ کې حجر اسود کېښود، او بیا چې کوم مشران وو هغه مشران ټول یې راجمع کړل، هغوی ته یې وویل چې دې صادر په شریکه باندې پورته کوي. نو دا اختلاف په دې طریقه ختم شو او کعبه شریفه دې جوړه کړه. لیکن د قریش څخه لاره چې اندازه کمه شوله، نو دې وینا چې کوم شمالي طرف دی د هغې نه شپږ ګزه زیات بهر پاتې شو، چې نن سبا هغې ته هجر وو یا حتیم شریف ورته وایي. نو یو د چاندې د کموالي د وجې نه د کعبې څه حیصه چې دی بهر پاتې شوله، او بل دروازه چې وه د ځمکې نه پورته کړله. مخکې دروازه چې وه دا د ځمکې سه اواره وه، لیکن دې وه دروازه لوړه کړله، جوړه کړله. د یو مقصد دا و چې دې ته به صرف هغه څوک نه وځي چې زمونږ یې غواړي، هر څوک به ورته نن نه وځي. او بیا چې کله پنځلس ګزو ته یې ورسوله په شرعي ګزونو باندې، چې نو د هغې نه وروسته یې په بیچت کېښود او شپږ ستنې پکې ولګولې. د مخکې د اسماعیل علیه السلام د زمانې نه د کعبې لوړوالی چې نهه ګزه او دې پنځلس ګزه کړو په شرعي ګزونو باندې، نه یې پیچت هم کېښود او شپږ ستنې دا چت د لاندې ورته ولګولې. خو بهرحال دا د نبی علیه السلام د زندګۍ بیانو د نبوت نه مخکې چې د هغه کومه زندګي وه. نبی علیه السلام د اول نه د وړوکوالي نه پکې الله تعالی ښایسته صفات او ښایسته اخلاق راجمع کړي وو. د دې وجې نه چې کوم ښه کارونه به د خلکو سره اکثر به نبی علیه السلام د خلکو نه ځان لغونې وخت تېراوه، چې کوم ښه کارونه وو په هغه کې به د خلکو شرکت کاوه، او چې نه نو اکثر به د خلکو نه تربانی وو. د دې وجې نبی علیه السلام د اول وخت نه د شرابو نه به ځان ساته، شراب به یې نه څکل، دارنګې نظر د غیر الله به یې نه خوړ، او د مشرکینو چې کومې د ځانه هغه اختر یا خوشحالیانې به یې مناولې هغه ته به هم نه ورته. بل د اول وخت نه د نبی علیه السلام د دېو چې کوم معبودانو یا بوتان وو د هغې نه نفرت وو، او د نبی علیه السلام به په ټولو شیانو کې دغه بوتان ډېر بدي شو. د دېو نه چا په لات او عزا باندې قسم کاو، نبی علیه السلام باندې به دا ډېر بد لګېده، دې ته به صبر او برداشت به هغه ته ډېر ګران وو. نو د لات او عزا یا نور بوتان او معبودان د دې د وخت نه چې د نبی علیه السلام نفرت وو، د خرابو کارونو نه، د غلطو کارونو نه د وخت نه ډېر نفرت وو. یو واقع کې راځي، نبی علیه الصلات والسلام وایي د جاهلیت چې کوم کارونه وو ما د هغې اراده نه ده کړې، صرف یو دوه ځل ما اراده کړې وه، او د هغې نه هم الله تعالی به زما دا کار منځ کې پرده راغوستې وه، کار زما نه دی شوی. نبی علیه السلام وایي یوه شپه ما یو هلک ته وویل زما سګړې سره ولي، د مکې په بر عیسه کې په بر طرف کې زما سګړې سره ولي. وایي ما خپل ملګري هغه هلک ته وویل که ته زما ګوړه او بزو ته ګورې زه به مکې ته لاړ شم، او په هغه کې به د ځوانانو هلکانو سره به قیسې وکړم، هلکانو راژمه کېږي قیسې کوي، زه هم به سره قیسه وکړم. نو هغه راته وویل صحیح ده، زه به ستا ګوړه او بزو ته ګورم، زه ته لاړ شه. کله چې زه راغلم مکې ته راورسېدم، نو اولني کور ته چې زه راغلم نو اولني کور څه ډمچوړۍ آواز کېده. وایي ما ته پوس خو داسې چل دی، ویل خلکو ویل چې دا خو واده دی، د فلانی د فلانی سره نکاح د واده دی. وایي زه کېناستم چې دا دغه واورم دغه ډمچوري، لیکن الله تعالی زما په غوږونو باندې یو پرده راوستله او زه ویده شوم. په هغه ځای کې ویده شوم او سهار نه د نور ګرمي چې راباندې ولګېده، نو د هغې د وجې نه زه راپاڅېدم. نو بېرته زه راغلم او خپل ملګري ته مې قیصه وکړله. بله شپه مې بیا هغه ملګري ته دا خبره وکړه چې ته زما ګوړه او بزو ته ګوره، ځم او د ځوانانو هلکانو سره قیصې کوم. چې راغلمه نو بیا هغه کور ته راغلم او په هغه کې بیا د ډمچوړۍ آواز ما ته غوږ کېښود، لیکن الله تعالی ما باندې خوب راوسته، او دا خوب د وجې نه زه ویده شوم. بالکل هغه ډمچوړۍ زما غوږونو رانله، او سهار چې نور راوخوند نو د نور د ګرمۍ د وجې نه راپاڅېدم. د دې وجې نه نبی علیه السلام چې د اول وخت نه الله تعالی پکې ښایسته صفات ښایسته اخلاق راجمع کړي وو، د نبی علیه السلام په ټولو کې د ګاونډي سره به ښېګړه کوله، صبر او برداشت ډېر زیات وو، د وخت نه ډېر رښتینی وو، او د وخت نه پکې الله تعالی فاقه او عفت راجمع کړی وو، د وعدې پابند وو، ډېر امین وو، د امانتګر وو، په قوم کې هم په امین باندې مشهور وو. دو وقتنا حدیث الكبرى رضی اللہ عنہ اوتا وی چین نکر تحمل الکل و تقسیب المعدوم دا خلق درانی پیوٹی پورتا کے دا غریب سر امراستا کے من منولا من مستیاور کے دارنگی چکم حادثی راضی پاکی دا خلق امراستا کے دا اول وقتنا نبی علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ خشی پاد را جمع کریو دا خواقا حالات دا نبی علیہ السلام چی دا نبوتا دا پیغمبری نمک کیو کله چې د نبی علیه السلام عمر